via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Van politiek correcte betutteling moet onze gast weinig hebben. Ze is de kritische stem in menig debat en stapte als columnist over van de Volkskrant naar de Telegraaf. In haar nieuwste boek Wachten op het Westen kijkt ze terug op haar jeugd in communistisch Roemenië. Hier is Nausicaa Marbee. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, net op adem gekomen, Nausicaa. Het was even spannend of je hier op tijd binnen zou zijn, maar het is gelukt. Lange ik kan file. Ontspannen ja. Nu. We spraken onder andere jouw hartsvriendin. Jullie kennen elkaar sinds je zevende. Ja. Zij woont nog altijd in Roemenië. Corina Klimenko heet ze. En ze vertelde hoe jullie altijd kattenkwaad uithaalden. We gedroegen ons meer als jongens dan als meisjes. Dat is trouwens niet meer een uitspraak van deze tijd. Maar goed, voor deze vrouw geldt voor, dat. We hebben nooit met poppen gespeeld. Nee, dat zei ze ook, ja. En jullie kwamen wel eens in de problemen. Niet zozeer met de autoriteit als wel met jullie ouders. En dan mochten we elkaar niet meer zien. En dan gingen we op het dak zitten en dan communiceerden we via signalen. Ja, nou, dat, mijn ouders hebben mij nooit verboden om haar niet te zien. Dat is haar herinnering. Zij had veel strengere ouders dan ik. Mm-hmm. Maar we hadden ontdekt dat we dus onze huizen stonden tegen elkaar. Op andere straten, maar met de achterkant tegen elkaar. En toen hadden we ontdekt dat als we naar de zolder kropen en daar gingen, dan konden we gewoon naar elkaar zwaaien. Maar dat zou waarschijnlijk in de vakantietijd zijn geweest, want op school zagen we elkaar toch wel elke dag. Dus... Ik vind het zo'n mooi beeld van twee van die meisjes die dan boven op het dak... Ja, maar ik kan me ook wel herinneren dat ik af en toe naar haar toe ging en dat ze gewoon uit het raam kroop. En dan gingen we 's nachts op straat voetballen of rondjes lopen of in een park zitten kletsen. En we ontsnapten heel veel op die manier toen. Want ik mocht natuurlijk van mijn ouders 's nachts ook niet naar buiten. Nee, maar dat dan weer niet. Dat deden we toch. Ja. Ja. En je had inderdaad totaal geen strenge ouders. Integendeel, er komt een prachtig beeld tevoorschijn van door welke mensen... Jij bent grootgebracht. En dat is echt heel ontroerend om te lezen. Gaan we het zo ook over hebben. Trouwens, Corina vertelde me ook dat ze eigenlijk alleen... of eigenlijk, ze heeft alleen jouw eerste roman kunnen lezen. Ja. Mandraga, want dat is in het Duits vertaald. Ja. Hoe is dat voor je, dat die mensen uit het verre verleden... jou niet kunnen lezen? Nou, mijn tweede boek is ook in het Duits vertaald. En ik zou het haar brengen. Ik heb gezegd, koop het niet, want ik breng. Ze woonde toen in Duitsland. Ja. Maar ja, toen kwam er van alles tussen. En ze, nou ja, we hadden allemaal onze eigen problemen. En ze moest reizen. En ze moest vanwege zieke ouders naar Roemenië gaan. En toen zagen we elkaar een hele tijd niet. Mm-hmm. En nou ja, zodoende heeft ze het nooit van mij overhanden gekregen. En toen we elkaar zagen, was ik dat vergeten. Oh ja. En zij heeft een heel turbulent leven met een landgoed dat ze geërfd heeft. En nog andere dingen die ze moet verkopen. En een huis dat ze bouwt. En haar hele leven dat zich tussen drie landen afspeelt eigenlijk. Er zitten ook een paar romans in, hoor. Daar zitten heel veel romans. En ze kan ook heel goed schrijven. Het is jammer dat ze daar niet haar vak van gemaakt heeft. En jullie schrijven ook veel met elkaar. Brieven. Ik heb dozen brieven. Ja, en mails. En nu niet meer. Nu zijn het sms'jes geworden. WhatsApp. Jammer. Nou, WhatsAppjes. Maar ik heb hele mooie verhalen en ik heb ook aan haar veel reisverslagen geschreven. En ja. Goed, de tegel ligt daar voor je. En ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En ook op dit moment te zien zijn op nporadio1.nl. Nausicaa Marbé is de gast. Schrijver en columnist voorheen van de Volkskrant. Is alweer een tijdje geleden, ja. Want sinds 2013 schrijf je voor de Telegraaf. En ondertussen schreef je romans, waarvan de laatste in 2014 verscheen. Smeergeld. Nou, we hebben 7 jaar moeten wachten. Ja, de redacteur vertelde al, ja, je bent inderdaad geen veelschrijver als het om literatuur gaat. Maar ja, hoe moet dat ook, naast al die columns en dat gezin? Nou, dat zou wel kunnen. Zou het wel kunnen? Zou je meer willen schrijven? Ja, ik zou meer willen schrijven. Maar ik ben iemand die pas gewoon gaat beginnen als een boek echt bijna helemaal af in haar hoofd is. Ja. Dat zei Jeroen Vullings, jouw man, die vertelde dat. Ja, dat jij je boek eerst in je hoofd schrijft. Maar hoe ziet dat eruit dan? Nou, ik moet een plot hebben en die moet dan helemaal kloppen van het begin tot het einde. En ik moet de ontwikkeling van de personages, de psychologische ontwikkeling al kennen. En ik moet... Noteer je niks? Nee, ik noteer niks. Nou, soms noteer ik me... Ja, voordat ik begin te schrijven noteer ik wel. Dan maak ik een boekje met beelden en dingen die ik erbij wil. Maar als dat er niet is, dan kan ik niet beginnen. En als ik helemaal begin, wil het nog helemaal niet zeggen dat het gewoon ook zo precies wordt als ik het bedacht heb. Maar zo'n blauwdruk moet er zijn. Ja, de roman moet eigenlijk een embryonale stadium, echt met voetjes en oogjes en vingertjes al aanwezig dan zijn. Dan wil mevrouw maar bij aan schrijven gaan. En dan ga je pas schrijvende geboorte geven. Ja. Nou, in dit geval was het anders. We hebben wel 7 jaar moeten wachten. Maar nu is daar een autobiografisch boek, eigenlijk je memoires. Wachten op het Westen. Ja. En het is... er is een spookrijder. Oh. Rijdt u op de A2 Belgische grens richting Maastricht, dan komt u tussen de Belgische grens en Oost-Maarland een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rijdt u op de A2 Belgische grens richting Maastricht, dan komt u tussen de Belgische grens en Oost-Maarland een spookrijder tegemoet. En dan gaan we van de verkeersinformatie gelijk even door naar Richard van der Made. Want handbal, Frankrijk-Nederland, Richard, hoe staat het ervoor? Ja, bij de mannen op het Europees kampioenschap in Hongarije. De tweede ronde. Voor het eerst zijn de Nederlandse handballers daarbij. Bij de beste 12 van Europa. En in de eerste wedstrijd van het hoofdtoernooi van die tweede ronde treft het Frankrijk. Drievoudig Olympisch kampioen, drievoudig Europees kampioen, 6 wereldtitels. Nederland heeft nog nooit een medaille gehaald. Met andere woorden, het is normaal gesproken dat je zou zeggen Frankrijk gaat dat makkelijk winnen. Maar het ging lange tijd gelijk op tot 12-12. En ook in de tweede helft, we zijn inmiddels bijna 17 minuten onderweg in die tweede helft, is Nederland weer teruggekomen. Maar als een soort van TGV dendert de Franse ploeg nu toch weer over Oranje heen. En staat het inmiddels 26-18. Ja, dat is een verschil van 8 doelpunten. Dat gaat Nederland normaal gesproken niet meer repareren tegen een land dat zoveel ervaring heeft. Dat is ook geen schande. De eerste doelstelling is gehaald voor Nederland. Voor het eerste bij de beste 12 van Europa. En natuurlijk wil je in de topsport altijd meer. Nederland kan ook wat vrijer gaan spelen nu de komende week. Waarin het verder ook nog gaat spelen tegen Denemarken, de wereldkampioen, Kroatië en Montenegro. Eerst maar eens afwachten hoe het precies gaat aflopen tegen Frankrijk. Nederland staat ruim achter, maar scoort nu wel via Dani Baaiens. Dankjewel, Richard. Nausicaa Marbé, een nieuw boek, memoires. En je had het er net over dat een boek eerst in jouw hoofd moet ontstaan voordat je begint te schrijven, omdat je op zoek bent naar het plot. Onder andere, in dit geval is er geen sprake van een plot. Dat lag er al. Ja. Dus het ging makkelijker? Natuurlijk gaat het makkelijker als je over... Tenminste, mij gaat het makkelijk af als ik over dingen schrijf die ik heel goed ken. En daarom wil ik eigenlijk ook een roman heel goed kennen voordat ik hem opschrijf. Maar in dit geval was het... Memoires is een zwaar woord, want ik realiseer me nu als ik teruglees dat ik heel veel dingen niet erin opgeschreven heb. En dat had het boek gewoon 3 keer zo dik kunnen zijn. Dus die bewaar ik voor andere novelles misschien of andere boeken. Las ik inderdaad ook al wel tussen de regels door. Ja, er zijn heel veel dingen die... Ja. Maar waar het mij om ging was om een heel actueel gevoel te verbinden met mijn verleden. En dat was in het begin, de eerste dagen van de pandemie en van de lockdown, toen kwam mijn 19-jarige dochter weer thuis wonen, want haar universiteit ging dicht. En, um, En toen was er schaarste. En tenminste een paar dagen schaarste. Maar je wist niet wat er zou gebeuren. Je wist niet wat voor ziekte het was. Je wist niet of het zou leven. Er waren geen medicijnen. De hele wereld stond op zijn kop. Die beelden van de rijen voor de supermarkt. Ja, die waren er ook. De grenzen gingen, met Duitsland ging het dicht. Nou, voor iemand die dus 19 jaar in een tot een hermetisch afgesloten land geleefd heeft, was dat gewoon behoorlijk traumatisch. Oh god, je kunt geen kant meer op. En nou ja, over de grote plas kon je sowieso niet. En toen dacht ik, wat is eigenlijk een merkwaardige overlapping van levens. Toen ik 19 jaar oud was, kwam ik naar Roemenië. Liet ik de gevangenis achter me, kwam ik in vrijheid. Zou ik gaan studeren? Beleefde ik, stond de hele wereld voor me open. En mijn dochter, die komt, en verliet ik het ouderlijke huis natuurlijk, zonder te weten of ik het ooit nog zou zien. En mijn dochter verliet haar vrije leven, haar vrije studie, de reizen, de vliegtickets die al geboekt waren, haar perspectieven, coachschappen. Het was allemaal stopgezet. En kwam ze terug naar het ouderlijke huis, zonder te weten hoe het leven eruit zou zien. Kortsluiting in je hoofd. Ja, het was kortsluiting. En het gaf me ook een ontzettend onbehagelijk gevoel. Maar tegelijkertijd kreeg ik meteen een inzicht van, je hebt het meegemaakt. Mm-hmm. Dit soort zo'n historische tijd waarin alles onbestemd is en waarin je niet weet wat er gaat gebeuren. Het communisme was eigenlijk ook een hele lange politieke pandemie. Je wist niet wat er zou gebeuren. En je wist niet hoe lang het zou duren. Je wist niet of het zou overleven. Je wist niet of de onderdrukking erger zou worden. Je wist niet of ooit Sovjet-troepen zouden binnenvallen. Nou, daar was nu geen sprake van nu natuurlijk. Maar op een andere manier hebben we allemaal hier ervaren. Het is niet alleen maar mijn persoonlijke belevenis. We hebben allemaal ervaren dat het leven ineens radicaal anders kan veranderen. En niet door revoluties, niet door oorlog, niet door natuurrampen. Maar ja, nou ja, misschien is een pandemie ook een soort natuurramp. Zo start het boek. Hè? We zitten er gelijk helemaal midden in. Je beschrijft de koffie. Maar ging het ook zo in jouw hoofd? Ja. Dat je echt in één klap het ging terug zo in mijn was hoofd. In de tijd. Het ging met mijn hoofd. Mijn dochter vroeg, is er geen koffie meer? Die hoorde ons in de keuken praten van, dit heb ik niet kunnen krijgen. Dit heb ik niet meer gevonden. Want de man met het masker, dat is mijn die wij man, kennen als Jeroen Vullings. Die ging boodschappen doen. Die had zich opgeofferd. Wij bleven thuis om niet geïnfecteerd te worden. En hij ging werkelijk, nou, ik denk, als hij zo'n plastic pak had kunnen hebben, dan had ik hem dat ook aangedaan. Maar hij was niet bang. Ik was bang. Waarom was jij bang en hij niet? Omdat ik de indruk had dat de Chinezen niet vertelden hoe ernstig de pandemie was. En het RIVM vertelde in die tijd van, nou, valt mee. Dat was volgens mij voordat de lockdown ingingen. Waarmee je zegt dat jij wantrouwender bent dan je man. Ja, nou, ik had het allemaal gekocht. Echt nog voordat hier überhaupt sprake was geweest van infecties. En ja, als je uit een communistisch land komt en je kent China een beetje en je ziet dat daar een totale paniek uitbreekt over dingen die ze niet kunnen beheersen, dan weet je dat er iets gaande is. En zij waren daar ziekenhuizen aan het opbouwen voor tienduizenden mensen. Mensen vielen dood op straat. En wij hadden hier zoiets, nou, misschien komt het deze kant niet op. We dachten, geen sprake van zoiets gaat zich verspreiden en dat komt. Maar dat was misschien weer een rationele overweging. Maar de paniek was die om buiten de geschiedenis te vallen. En dat is een heel raar gevoel. Maar ik heb dus het communisme ervaren als een periode die eigenlijk niet meeging met de normale ontwikkeling van de wereld. Wij waren in een gevangenis. We hadden geen politieke pluriformiteit. We hadden geen democratie. De geschiedenis kon zich niet ontvouwen zoals het zich onder normale democratische omstandigheden had kunnen ontvouwen. Zonder Sovjetbezetting en zonder een partijstelsel. En dat is wat je eigenlijk doet. Hè? Je beschrijft dat meisje dat je was. Ja. Nou ja, dat kattenkwaad uithaalde tot haar 19e, toen ze naar Nederland ging. Daar komen we zo op. Maar eigenlijk schrijf je helemaal vanuit het meisje en hoe zij opgroeit in communistisch Roemenië. Eigen regels gelden, waar jij je aan moest houden. Ja, nou, ik vroeg me af, ook in het begin van de pandemie, van hoe leef je met onvrijheid? En dit is, in Nederland was het een heel kleine onvrijheid. Het was een kleine bewegingsvrijheid. En het was gelukkig geen politiek opgelegde onvrijheid. Dus ik dacht, ik kan dat wel, want ik heb erger meegemaakt. En toen ben ik een beetje, het is inmiddels ook lang geleden, 2 jaar. Want ik ben in 82 naar Nederland gekomen. Oh ja. Mm-hmm. Maar ik dus die onvrijheid heb ervaren in het communisme. Maar ik heb me afgevraagd, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? En er zijn heel veel mensen die me dat de afgelopen decennia in Nederland gevraagd hebben. En dan zei ik van, nou ja, daar wen je aan. En dat is nou eenmaal zo. Maar in feite ben ik daar eigenlijk nooit aan gewend. Ook als kind niet. En toch heb ik het overleefd. Want ik heb, en daar heb ik het ook over met mijn jeugdvrienden. Wij hebben een vrij gelukkige jeugd gehad. Omdat wij die gelukkig maakten. Ondanks de omstandigheden. En omdat je ouders had die in staat waren om dat te bieden. Ja. Dat te bieden, ja. En zeer fantasierijke mensen waren. Ja, dat waren ze zeker. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Bijvoorbeeld, op een gegeven moment word je verhoord. En ze zijn eigenlijk de hele tijd een beetje angstig. Want jij bent een loslippig, opstandig type. Toen al. Ja. Ze waren angstig en tegelijkertijd ook niet. Want ze lieten me heel erg vrij. Ik werd niet voortdurend gewaarschuwd. En dat kwam omdat we thuis... het waren kunstenaars. En mijn vader was al op de zwarte lijst. Hij was schrijver. Ja, die mocht niet meer publiceren. Dus die had zoiets, ik ga alles zeggen. Want ja, wat kunnen ze me nog maken? Alles, al zijn bezit was al afgepakt. Het enige wat ze hadden kunnen doen was om hem in de gevangenis te stoppen. Maar hij publiceerde niet in het buitenland. Hij stuurde dus gewoon geen artikelen naar buitenlandse kranten. Dus nou, dan word je min of meer met rust gelaten. Mijn moeder was heel erg bekend. Het was een heel beroemd, internationaal bekende componiste. Dus daar durfde ze niet echt aan te komen. Ja, ze werd ook verhoord bij de securiteiten. En ze kreeg constant sensors achter zich aan. Maar er zijn geen erge dingen gebeurd. Wij werden thuis afgeluisterd, dat wisten wij. Onder zulke omstandigheden moet je je kinderen toch heel anders opvoeden dan in vrijheid. Je moet ze vertellen wat voor gevaar situaties ze terecht kunnen komen. En inderdaad in vreselijke situaties terecht kunnen, waarin ze morele keuzes kunnen maken, waarin ze zelf een gevaar voor iemand anders kunnen zijn, of waarin ze zelf gezien worden door iemand anders, of gebruikt of politiek misbruikt worden door andere mensen. En het is zeker niet de bedoeling dat dat kind altijd de waarheid spreekt. Nee, maar het is ook niet de bedoeling dat het kind in paniek raakt en zijn leven niet meer, of haar leven. Dus het was gewoon echt, het was een dunne grens tussen waarschuwen en tegelijkertijd vertellen, maar dit kun je wel doen. En zo moet je het wel doen. En zo kom je er wel overheen. En we moeten dingen doen om dat te compenseren. Dus ja, je zit op school. En op school krijg je al die propaganda en de ideologische leugens voorgeschoten. Maar daarna krijg je bijles van mensen die gewoon met jou Engelse literatuur en Franse literatuur en Duitse literatuur lezen. En daarna gaan we naar de film. En daarna gaan we gewoon naar toneelstukken. Dat was ook een regel bij ons door de week. En ik maakte gelukkig mijn huiswerk gauw af. Maar door de week gingen wij, we lieten nooit iets wachten tot zondag, dat is de enige vrijdag, of zaterdagavond. En we gingen door de week heel veel cultuur snuiven en ook eten bij mensen of nodigden mensen uit. Er waren soirées. Waar heel veel kunstenaars kwamen die bijvoorbeeld hun boeken niet konden publiceren. Die lazen ze dan voor. Of mijn moeder werkte dan met muzici en die bleven dan eten. En muziek werd er niet meer gemaakt, dat niet. Maar het is dus, want dat is natuurlijk een waanzinnig verhaal, wat je fantastisch beschrijft, hoe je daar in dit kunstenaarsmilieu opgroeit, maar tegelijkertijd in dat vreselijke regime moet functioneren. Ja. En hoe jouw ouders allerlei dingen verzinnen. Hoe ze jou toch een de boosters, dat waren de boosters. Ja. Wij hebben gewoon eigenlijk een soort inenting tegen dat Roemeense communisme zo moeten vinden. Zo maak je de hele tijd verbanden. Ik leg constant verbanden. Ja, ik leg ook verbanden tussen het mondkapje. Ik vond het mondkapje heel onaangenaam, nog steeds. Maar ik draag het werkelijk met een ongelofelijke burgerlijke gehoorzaamheid. En ik ben ook zo iemand die in de winkel tegen anderen zegt, zet je mondkapje op. Oh ja. Ja, en waarom? Dus? En weet je niet wat je anderen aandoet? En we moeten met z'n allen dit... Nou, ik word dan een verschrikkelijke vrouw. Ja. Maar het lijkt een beetje geconstrueerd. En toch, terwijl je het leest, denk je, ja, ik begrijp heel goed hoe jij van die pandemie verzeild raakte in Dat land waar je vandaan komt. Ook het feit dat ik dus gewoon afstand begon te houden van mensen hier. Mm-hmm. Ik ging naar buiten en je wist natuurlijk niet in de tijd dat die arme alfa-variant, die was helemaal niet zo besmettelijk als nu. Wel heel dodelijk. En ik moest fysieke afstand houden van mensen. Ik kan me herinneren dat in Roemenië fysieke afstand werd gehouden van mensen die je verdacht vond of die jou verdacht vonden. Dat ze gewoon met een boog om je heen liepen. Of dat ze een paar passen achteruit deden als je langskwam. En als iemand een paspoort of zak had, of een immigratieaanvraag had ingediend, of iets had gepubliceerd dat gewoon echt waarvan. Ja, je beschrijft ook inderdaad één scène van een meisje met wie je op school zat. Ja. Die afstand van jou neemt. Omdat ik uit het Westen kwam, terugkwam daar als toerist. En hoe jij dan daarna trouwens afstand neemt van je bloedeigen zoon. Van mijn bloedeigen zoon tijdens de pandemie. Ja. We gaan heel even nog naar Richard van der Made. Ja, bij het EK handbal in Boedapest in Hongarije, waar Nederland de eerste ronde overleefde, maar nu stuit op Frankrijk. De wedstrijd is bijna afgelopen. Het is de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi. Nederland gaat er nog 3 spelen. Het staat ruim achter en het gaat dik verliezen. 34-24, dat is de tussenstand. De laatste seconde tikken weg in de grootste handbalarena van Europa, waar Nederland zich dus tot nu toe uitstekend heeft gemanifesteerd tegen Hongarije, tegen IJsland en ook tegen Portugal. Maar nu Frankrijk, Olympisch kampioen, wereldkampioen geweest. Dat is even andere koek. En Frankrijk is gewoon een stuk beter. Het kwaliteitsverschil is te groot. Wel een mooie save van Gerry Eilis. Dat verhaal zal ik nog even in het kort uitleggen. Hij staat in het doel terwijl de wedstrijd nu afgelopen is. Gerry Eilis, 41 jaar, moest ineens, had zijn handbalkleding niet eens bij zich. Is de keeperstrainer van het Nederlands team. Maar moest ineens toch op de lijst komen te staan. Ja, ook het corona-spook houdt huis bij het Nederlands team. Dennis Schellek positief getest. Hij moest dus in isolatie en Nederland had een nieuwe tweede keeper nodig. Dat werd Gerry Eilis. Bart Ravensbergen was er al en in de laatste 5 minuten van dit duel mocht Eilis toch nog eventjes tussen de palen. 120 interlands al achter zijn naam. Was vorig jaar pas gestopt, dus kan het nog steeds en dat liet hij ook even zien in de slotfase. Deze wedstrijd moet Nederland snel vergeten. Op naar de volgende. Dat zal zijn het duel met Montenegro komende zaterdag tegen Frankrijk. Ja, dat was gewoon een groot verschil. Zeker in de tweede helft toen Frankrijk flink gas gaf en uiteindelijk ruim wint van Nederland. Dank Richard van der Made. En ondertussen is Nausicaa Marbee te gast en we spreken over haar nieuwe boek Wachten op het Westen. Een schitterend geschreven boek over haar jeugdjaren in Roemenië. Vol details. Je neemt de lezer mee in de wereld van echt absurde regels. Waarin een kind al heel vroeg politiek bewustzijn ontwikkelt. Hoe oud was je toen jij je ouders echt vragen ging stellen van wat is hier aan de hand? Want je had plakboeken aangelegd van Ceausescu. Ja, als kleuter. Als zesjarige. Ja. Ja. En dat was omdat ik gefascineerd was door zo'n alomtegenwoordig persoon. Ik had natuurlijk mijn vriendinnen. En ik had mijn ouders. En daarnaast was er iemand die ik dus ook elke dag zag. En ik had geen idee wat het was. Ja, de president. Nou, oké. Maar en het was ook een raar figuur met die krullen en die libidineuze mond. En altijd op televisie en altijd op banners, op gebouwen. En altijd in de kranten. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is eigenlijk een leuk stripfiguur. en er was heel veel materiaal. Ja. Dus ik ging knippen en ik ging plakboeken maken. Omdat ik het een soort onontkomelijk iets vond. Nou ja, daar ben ik de schouw mee opgehouden. Want er was zoveel materiaal dat ik had kunnen blijven plakken. Maar op een gegeven ogenblik heb je het in de gaten dat je gewoon echt in een ondeugdelijke land, of althans onder een ondeugdelijke politiek leeft. En dat had bij mij te maken met, dat zijn grote woorden, maar toch met waarheid en leugen. Mm-hmm. Ik zag constant, en ik was iemand die kennelijk alles observeerde, en ook hoe mensen leefden en hoe ze zich tot elkaar in relatie met elkaar verdroegen eigenlijk. En ik zag dat het gewoon, het officiële verhaal dat je kreeg op school en dat ik in kranten las en dat ik op televisie hoorde, dat was natuurlijk propaganda en glorificatie van het arbeidersparadijs. En niks was zo mooi en zo goed en zo rijk en moreel zo zuiver als in het socialistische Roemenië destijds. En ik zag dat gewoon vrienden van mijn ouders werden opgepakt. En dat mensen vluchtten naar het buitenland. En dat mensen werden verhoord en gemarteld. En ik zag armoede. Ik zag verval in de samenleving. Wanneer ging je die vragen stellen aan je ouders? Ergens tussen 8 en 10 jaar of 11 jaar. Mm-hmm. Toen heb ik op een avond heel bewust tegen ze gezegd, wij leven in iets vreselijks. En er is geen ontsnappen aan, eigenlijk. En wat maken we eigenlijk mee? En waarna jouw vader de balkondeuren dichttrok, tuindeuren. Eigenlijk de ramen naar de straat toe. En ze stopte ook de telefoon onder. Daar zaten meestal altijd de microfoons in. En ze stopte ze onder de deken. Onder een kussen ook in een andere kamer. En toen gingen ze met mij zitten en toen vertelden ze me wat dat is, wat het communisme is en waarom ik overal leugens hoor en die niet overeenkomen met wat ik in werkelijkheid zag. En ik zag ook, ik zat op een Duitse kleuterschool en op een Duitse school en ik zag mensen uit het Westen komen en die hadden gewoon echt heel andere spullen dan wij en zouden ook wat ze nodig hadden, terwijl wij niet konden vinden wat we nodig hadden. Geen regenkleding, geen skikleding, geen dikke jassen, geen... Of alleen maar één soort en dat was meteen uitverkocht. En ik zag ook dat mensen zich vrij konden bewegen en wij konden nooit ergens naartoe gaan. Hè. Mijn grootouders vertelden verhalen of van hoe mijn grootmoeder dan van hoe ze vroeger reisde en in het buitenland studeerde. Dat was uitgesloten. Althans, je moest een paspoort aanvragen, maar dan duurde het maanden, soms jaren voordat je het kreeg. Dus ik zag, er klopt iets niet. Er waren andere plekken op de wereld waarin vrijer, beter, democratischer geleefd werd en waarin de politiek meer oog voor de mens en zijn behoeftes en de menselijkheid in de samenleving had. En die herinneringen waren dus blijkbaar allemaal nog heel vers. Want nu, ja. Voor jou, ja, want het is zo gedetailleerd. Ja, nee, maar ik weet dus toch, ik kan me die avond heel goed herinneren en ik heb toen ook heel erg lang gehuild. Echt in wanhoop. Omdat ik dacht, dit hou ik niet vol. Ik hou dit niet een leven lang vol om in deze grote, grote leugen te leven en eraan mee te doen en te weten dat mensen of te murf of te bang zijn, met goede reden bang zijn om daar iets aan te veranderen. Het is bijna 7:30. We luisteren even naar het nieuws met Misha Koen. NPO Radio 1. John de Mol, tot 2019 de baas bij The Voice of Holland, zegt dat hij beperkt wist van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager, bandleider Jeroen Rietbergen. Hij wist van één klacht van één vrouw over grensoverschrijdend appverkeer. De Mol stelde geen onderzoek in omdat Rietbergen binnen het programma geen machtspositie had en er eerder nooit meldingen waren geweest over hem. In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie. De tekorten zullen vooral voelbaar zijn in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Als de versoepelingen aankomen, dan zijn de horeca en cultuur als eerste aan de beurt, zei premier Rutte in het coronadebat. Ook zou dan weer publiek welkom zijn bij sportwedstrijden. En titelhouder Algerije is verrassend uitgeschakeld in de Afrika Cup. Het land verloor de laatste groepswedstrijd met 1-3 van Ivoorkust, waar PSV-speler Sangaré en Ajax-ziet Haller in de basis stonden. Algerije was een van de titelfavorieten bij de wetkantoren. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file bij Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer, 2 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort bij Amsterdam Buitenveldert. Daar staat 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Amstelveen over de A9. Kunststof. Nausicaa Marbé is de gast en we spreken over Wachten op het Westen, haar nieuwe boek over haar jeugdjaren in Roemenië. Wat heb je eraan overgehouden eigenlijk, aan die periode van je leven? Want dat is natuurlijk ontzettend bepalend als je opgroeit met leugens en de waarheid en wat is waar en wat niet. Nou, ik heb heel veel dingen overgehouden. Kennis van over een heel mooi land overgehouden, omdat we gewoon opgesloten waren, dus altijd vakanties in dat land hadden. En we hebben gewoon echt op het centimeter gewoon alles bezocht en precies, bekeken. Want je kon nergens anders heen. Ik heb levenslange vriendschappen overgehouden. Op die Duitse school waar ik zat zijn heel veel mensen die vertrokken zijn naar het buitenland. Dus die zie ik nog steeds. Maar sowieso, als je gevormd wordt en je bent constant in een soort verzet, ook als kind. En ja, er vormt zich een solidariteit en je smeet een band en vertrouwensbanden. En eigenlijk ook, je bent met elkaar door hetzelfde lot getroffen. Mm-hmm. En daardoor ben je hechter. Veel hechter, ja. En dat heb ik ook soms met andere Oost-Europeanen van mijn leeftijd. Als we elkaar tegenkomen, hebben we nog steeds... Ja, we zijn door hetzelfde lot getroffen. En we hebben ons allemaal doorheen gewerkt. En wij weten waar we over praten in de wereld. Nou ja, goed. Levert het sterkere mensen op? Ik bedoel, als je nu kijkt hoe wij met COVID omgaan. Ja, nou, dat was ook een van mijn vragen in het begin. Als ik dit verhaal vertel... Ik was altijd bang om autobiografisch te schrijven. Want ik zag het een beetje als ijdelheid. Maar ik dacht, als ik het vertel... dan wil ik eigenlijk misschien ook dat de mensen er iets aan hebben. En dat ze kijken hoe ze altijd onder de naaste omstandigheden er toch iets van kunnen maken. En nou ja, misschien even geduld hebben en erop vertrouwen dat het beter wordt. Want ja, dat kon ik natuurlijk toen niet weten, maar het werd uiteindelijk wel beter. Dus het levert wel zeker op. Maar daar moet je eigenlijk misschien ook een beetje het karakter voor hebben. Want ik heb ook heel veel mensen gezien die ten onder zijn gegaan. Mm-hmm. Mijn eigen vader was ontzettend depressief onder het communisme. Ja. Die vond dat een verschrikking. Maar die had natuurlijk ook wel, ik weet niet wat, meegemaakt. Er was sprake van een prachtig landgoed. Zijn vader had suïcide gepleegd. Ja. Schets het milieu. Nou, hij kwam uit een heel erg welvarende familie. En ze bezat heel veel land. En mijn grootvader was een sociaal-democratische, nou ja, een kopstuk. En ook een advocaat, heel bekende advocaat van Amerikaanse firma's. En die wilde per se, die geloofde dus in vooruitgang. Die geloofde ook in socialisme. En die had een boerenbedrijf waar alle dorpen woonden. En die mensen werden ingeënt ook daar. Hè. Hij betaalde pensioenen. En in het vrij feudale Roemenië had hij het vrij goed geregeld voor de mensen die voor hem werkten. Maar goed, en hij dacht, hij was betrokken bij vergaderingen van het schaduwkabinet, dat tijdens dus de fascistische dictatuur daar in alle geheim opereerde. Mm-hmm. En ze hadden ook al een soort nieuw kabinet in gedachten, die ze aan de jonge koning konden presenteren voor als het communisme zou verdwijnen, als de oorlog zou ophouden. Hij had het helemaal voor ogen. Ja, en nou ja, toen vielen de Russen en toen werd het gewoon echt een eerste communistische kabinet. Maar toen dacht hij, dan ga ik erin zitten. Want ik wil dit land weer opbouwen. Mm-hmm. En toen merkte hij dus dat er gewoon echt als een sociaal-democratische idealen, het werd meteen van tafel geveegd. Meteen. Ja, en dat was voor hem een reden om. Het was gewoon geen directe zelfmoord in de zin van ophanging. Maar hij had een heel zwak hart. En hij ging heel veel koffie drinken. En hij ging in de hitte onder zijn auto werken. Want hij vond het ontzettend leuk om aan zijn auto's te sleutelen. En hij had met de boodschap van als ik er niet meer opsta, is dat ook wel goed. En hij stond niet meer op. Hij overleed daar onder die auto. En op dat moment erfde mijn vader alles. En dat was net in de tijd dat mijn vader en zijn moeder. Het was net in de tijd dat die nationalisatiewetten doorgevoerd werden. Dat het land van mensen werd, ook van boeren die weinig hadden, werd afgepakt. En mijn vader werd echt alles afgepakt. Hij bleef gewoon echt met een hoop kleren in de hand. Moest hij naar een soort communaal toe. Zijn huizen, alles was weg. En hij was ontzettend blij dat hij leeft. Het is ongelooflijk. En hij had zich ook niet verzet. Hij dacht, tegen het geweld van de geschiedenis op deze schaal kun je niet verzetten. Zijn oom had zich wel verzet. En toen heeft zich bij hem iets ingesteld, waarschijnlijk in zijn geest. Ja, de gedachte dat hij toch een slachtoffer van de geschiedenis is. En dat hij gewoon onmogelijk kan vechten tegen de bierkaai. En dat, hij ging schrijven. Maar hij mocht niet meer studeren. Hè, omdat hij zoon van een bourgeois en bojaar was. En hij kreeg zulke hoge studielasten opgelegd. Nou, dat gebeurde. Dus eerst werd hem alles afgepakt. Mm-hmm. En vervolgens werd gevraagd of hij miljoenen lei betaalde voor als studiekosten. Het leven werd hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dat kon niet. Voelde je dat de hele tijd? Deze. Nou, ik voelde dat hij gewoon echt een bizarre positie in de samenleving was. Want het was een heel erg intelligente man. Het was een grappige man. Hij was ongelooflijk getalenteerd. Hij had een pen werkelijk. Hij schreef de hele dag en dat verdween allemaal in de lade. En af en toe las hij dingen voor en wij lazen. En hij tikte dat ook nog op zijn Erika schrijfmachine. Maar hij was een man zonder carrière. Het was een huisman. Het was een depressieve man. En hij stond ook in de schaduw van mijn moeder, die een dijk van een carrière had. Succesvol was. Ja, heel succesvol. De wereld overreisde. Na het Westen kon om haar muziek te laten, hoor. Want componist. Waarom draag je eigenlijk de naam van je moeder? Oh, omdat de naam van mijn vader een moeilijke Griekse naam is. En die heb ik gedragen. Die heb ik altijd. Maar toen kwam ik daarmee naar Nederland. En toen gingen mensen gewoon in mijn gezicht een rare grap over maken. En ook bij instanties, dan kwam ik bij een loket. En dan pakten ze mijn papieren en zeiden, u bent mevrouw. En dan noemden ze die naam. Welke naam was het? Nou, die noem ik liever niet. Want waarom niet? Omdat er zo vaak iets lelijks van gemaakt. Dat is een heel gewone Griekse naam. Maar daar is zo vaak iets lelijks van gemaakt. En probeerden sommige mensen eigenlijk ook pornografische Nederlandse woorden erin te stoppen. Dat ik... Dit is gek, ja, zeg. En toen heb ik de naam van je vader. Toen heb ik dus gewoon besloten om de heel makkelijke naam van mijn moeder te nemen, Marbé. Heel raar, Nauska. Wat een besluit ook om dat te doen, toch? Want ik vind het eigenlijk ook niet bij je passen. Ik heb hem nog steeds. Hij staat op mijn paspoort, hij staat op mijn vliegtickets. Hij is bij mijn verzekering. Dus dat is dus de naam is er wel? Ja, de naam is er wel. En ik gebruik hem voor instanties ook. Ik heb hem niet gecanceld, om het modern te noemen. Maar voelt het dan niet als toegeven aan die... Nee, het voelt niet als toegeven. Nee, het voelt dan aan het mezelf makkelijk maken en die onbeschoftheid niet meer ondergaan. Eigenlijk wel in de geest van je ouders, die dat waarschijnlijk ook zo'n... Ja, mijn ouders hadden, althans mijn moeder had een teflonlaag, net zoals Rutte. Die kon alles van zich af laten glijden. Ze was ook nog Joods en ze was ook nog heel extravert en daar werden vreselijke dingen gezegd. En soms verscheen ook wel eens een artikel in een krant, gewoon echt door een partij getrouw iemand die haar dan een beetje verdacht wilde maken. En, of soms zat er gewoon journalisten achteraan die haar politieke statements willen ontfrutselen, die ze nooit gaf. Ze hield zich echt helemaal ver weg van de enige collaboratie. Hoe kwam het dat jij toch anders was? Nou ja, mijn moeder pleegde wel verzet hoor, in haar kunst, in haar omgang met muzici, in haar omgang in de opleiding van studenten. Ze was gewoon echt heel erg resoluut. En mijn vader, die was een heel felle criticus en die schreef wel allemaal dingen in de lade, maar die werden voorgelezen aan andere mensen. Dus ik heb geleerd om mijn mond open te doen. Mm-hmm. Maar mijn ouders waren ouders en wijzer dan ik en die lieten gewoon dingen van zich afglijden. Je moet kracht hebben om verzet te plegen. Je moet kracht hebben om maar in waarheid te leven. Mm-hmm. En constant, ondanks alle leugens die verteld worden, voor jezelf uit te maken wat waar is, wat mooi is, wat moreel juist is. Daar moet je geesteskracht voor hebben. En je kunt dus gewoon echt niet met iedereen tegelijkertijd oorlog voeren. Mm-hmm. En je kunt ook niet altijd maar bang zijn voor wat anderen mogelijk zouden doen of over jou zouden zeggen of van je zouden vinden. Gewoon, nee, omring je met vertrouwde, lieve mensen en leef in waarheid eigenlijk. En... Wat je ze ook op een gegeven moment vraagt, hè, van hoe flikken jullie dat? Hoe herken ik die mensen die je kunt vertrouwen? Want dat is... Ja. Heel ingewikkeld, eigenlijk niet te doen. Ja. Want je beschrijft ook hoe je op een gegeven moment opeens twijfel hebt of je eigen moeder een spion zou kunnen zijn. Ja, nou die twijfel kwam niet spontaan. En het was gewoon niet ook een logische gedachte van mij. Maar het was haar biograaf die na haar dood, begin jaren 2000, iets dergelijks, mij opbelde, dat is een Duitse biograaf uit Duitsland, die zei, ik heb de aanbod gekregen om de dossiers van Securitate van je moeder te bekijken. En ook van een andere componiste, want hij was een muzikoloog. En hij schreef voor Roemeense muziek. En toen zei hij, ik ga dat doen. En ik ga ook, als ik er iets vind, dan ga ik over publiceren. Ik moet je waarschuwen, want ik ben nou eenmaal journalist. Ik ben haar biograaf. Ik kan dat niet tot me houden, voor me houden. Mm-hmm. Ik kan dat niet verbergen. Als ik het niet doe, dan gaat iemand anders dat doen. En ik begreep dat heel goed, maar ik was ook ontzettend pissed off. Ik dacht, oh mijn god, stel je voor dat hij iets vindt. Ja. En ik was eigenlijk ook wel verbaasd. Ten eerste wilde ik niet dat het imago van mijn moeder... Nou, niet alleen met imago, maar het beeld. De persoon met wie ik zo lang geleefd stel had. Stel je voor. Ik hield ontzettend veel van haar. Mm-hmm. En we waren ook op heel veel manieren met elkaar vervlochten. Net zoals met mijn vader. En ik wilde dat gewoon... mijn dierbare moeder niet laten bezoedelen door een dossier. Maar tegelijkertijd dacht ik van ja, als er iets in zit, als er iets te vinden is, als ze iets gedaan heeft, dan ik wil het niet weten, maar dan moet het. Nou, ik ben journalist genoeg om te weten dat het naar buiten moet. Dat dan belangrijk is. Ja, ik had het zelf liever niet willen weten. Als ze mij hadden opgebeld. Persoonlijk. Ja, met de mededeling van je kunt in haar dossier kijken, had ik het nooit gedaan. Had je het niet willen weten. Nee. Maar je journalistieke hart. Nou, hart niet. Mijn journalistieke verstand. Want in mijn hart wist ik dat ze gewoon echt deugde. Ja. En toen, dat bleek ook. Er was verbazingwekkend weinig weinig te vinden in dat dossier. En toen ben ik... Dat dus was ook wel weer een teleurstelling. Dat vond ik ook raar, omdat ik dacht, maar heb je alles gezocht? Want stel je voor dat er nog andere documenten zijn en op verschillende niveaus. Stel je voor dat ze een informant was op... Nou, en toen zei hij, nee, want ik heb overal gezocht. Ik ben ook naar andere instanties geweest. Ik ben ook naar de top secret archieven geweest. En er is helemaal niks. Nou ja, onbeduidende dingen. Mm-hmm. Dus gewoon echt... Ja, wat dan ook weer raar is, toch? Want dat je dan een leven lang zo hebt opgelet. Want je hebt een leven lang constant opgelet. We waren wel opgenomen. En haar bewegingen werden wel genoteerd en zo. Maar ik kan me herinneren dat wij gewoon buitenlandse journalisten of buitenlandse kunstenaars ontvingen thuis. En soms bleven die daar slapen, want het mocht helemaal niet. Maar soms brachten we ze ook in contact met Roemeense dissidenten. En dan moest je de Roemeense dissidenten uit hun huizen ontvoeren. Want die werden altijd bewaakt. En moest je zien dat ze ergens in contact kwamen met die buitenlandse kunstenaars of journalisten. En daar werden ontzettend ingewikkelde constructies voor bedacht. Bijvoorbeeld iemand die met het postuur van die dissident en met zijn kleren kwam 's avonds het huis uit en stapte een auto in, zodat de securitate dat zag en achter die auto aankon. En terwijl die over het echte dissident over het balkon klom en via de achtertuin van de buren in een andere straat in de auto van mijn moeder stapte. En die moeder die reed dan naar huis, maar nog met heel veel andere mensen in de auto, met de open ramen en muziek. Dus ik heb niks te verbergen. En om die dissident bij ons thuis met iemand te laten praten. Het is ongelooflijk. En ja, het is echt krankzinnig. En dat is dus nooit gezien. Dat heeft er niet ingestaan. Jullie hebben het dus heel goed gedaan. Alle verhoren die mijn moeder bij de securiteit heeft gehad. Nou, het is alleen maar gemeld dat ze zich daar gemeld heeft. En dat routinegesprek gevoerd is. Het zit bomvol met dit soort verhalen, je boek. En wat ik heel intrigerend vind, is dat je... Jij bent enig kind, maar ook jouw moeder was enig kind en ook je vader was enig kind. En je beschrijft een hele mooie drie-eenheid. En ook een groot verlangen van je ouders om te zorgen dat dit meisje, Nausicaa, het anders zou gaan doen, krijgen. Maar er zit ook de hele tijd de vraag in van jou, waarom hebben jullie het niet gedaan? Ja. Er waren kansen, er waren mogelijkheden. Ja. Nou, dat is de belofte die ze mij hebben gedaan toen wij dat gesprek hebben gehad op mijn 10e. En toen ik zei, ik hou dit niet vol. Want dit is echt niet vol te houden, mijn leven lang. Mm-hmm. En toen hebben ze tegen mij gezegd, nou ja, je moet het zolang je op school bent, moet je het volhouden. En we doen er alles aan om jouw leven zo leuk mogelijk te maken. Maar haal je diploma, haal je eindexamendiploma. En daarna doen we er alles aan om je uit dit land weg te krijgen. Zodat je gewoon in vrijheid kunt leven. En vanaf dat moment had ik een perspectief. Dat was echt een perspectief. Dat had je echt in, van dit gaat gebeuren. Dit gaat gebeuren. En als het niet gaat gebeuren, nou niet meteen naar mijn school, dan is het iets waar ik naartoe ga werken. Mm-hmm. En we doen er echt alles aan om dat te laten gebeuren. Maar dus hoe? Ik voelde me minder opgesloten. Mm-hmm. Hoe wist ik niet, maar het allerliefst had ik natuurlijk gehad dat we met z'n allen weg waren gegaan. Want wat was jouw veronderstelling daarover? Dat jullie met z'n drieën weg zouden gaan en jou mee? Ja, ik wilde heel graag dat we met z'n drieën zouden weggaan. En aan de andere kant voelde ik ook dat dat niet zou gebeuren. We hadden mijn grootmoeder, die wilde niet mee. Mijn moeder zou nooit de grootmoeder daar in de pieren eentje achter. Dat was ook een vrouw die gewoon geen andere kinderen meer had. En heel kwetsbare, heel leuke, heel gevoelige vrouw. Die had ze nooit achtergelaten. En mijn moeder die had nooit ergens anders kunnen aarden. Dat weet ik zeker. Althans niet in de omstandigheden van een koude oorlog. Mm-hmm. Met een ijzeren gordijn. En met de mogelijkheid dat ze bijvoorbeeld nooit meer toegelaten zou worden. Stel je voor dat ze zou emigreren. Dat ze heen en weer zou willen reizen. Of dat ze in twee landen. Nou, daar was geen sprake van. Maar waar zit hem dat in, Nausicaa? Want je beschrijft dat. Ja, er zijn een aantal dingen die ik eigenlijk had willen voorlezen. Omdat het is bomvol met echt mooie zinnen en verhalen. Maar bijvoorbeeld hier één ding. Mijn ouders waren geen avonturiers. Hier verklaar je een beetje waarom zij niet eerder zijn vertrokken. Mijn ouders waren geen avonturiers en hadden geen talent voor ontheemding. Hun thuis was niet verankerd in dromen en wilde toekomstplannen. Voorbij willekeurige landsgrenzen, daar waar je terechtkwam, wanneer zich een zee van vrijheid voor je uitstrekte. De zin van hun bestaan was verankerd op de kaart, op de plek waar zij en hun voorouders gelukkig waren geweest, op het adres waar hun kind op ze wachtte. Ja. Geen talent voor ontheemding. Waarom heb jij dat wel? Nou, ik weet niet of ik het heb. Nou, je ziet hier behoorlijk bruisend. Ja, maar de eerste jaren in Nederland waren helemaal niet zo bruisend. Ik heb ook mijn sombere jaren gehad, hoor. Je blijft wel een ontheemde. Want ik woon inmiddels 40 jaar in Nederland, maar we praten hier wel over Roemenië. En mijn hart maakt sprongetjes tijdens het schrijven over die tijd. Wat gebeurt er dan? Want dat is natuurlijk wat je hebt gedaan. Je bent weer helemaal teruggegaan in die tijd. Je ouders waren weer. Ja. Je was 25 toen je vader stierf, 35 toen mijn moeder overleed. Ik weet het niet, maar als ik het met mij zou vergelijken, stel je voor dat de Russen die nu gewoon Oekraïne treiteren, gewoon dat land binnenvallen en ook hier komen en Nederland bezetten. Ik toch wel als schrijver een goed leven zou kunnen hebben. Ik ga me niet voorstellen hoe. Maar mijn moeder had noten en muziek en dan ben je dus minder gevaarlijk. En dan kun je je gewoon veel abstracter uiten dan een schrijver. Maar stel je voor dat ik alsnog in vrijheid zou kunnen schrijven. En dat mijn kinderen tegen mij zouden zeggen: ja, mam, we gaan met z'n allen weg. We gaan naar Amerika, we gaan naar Zuid-Amerika, we gaan naar Afrika. Ik weet ook niet of ik het zou kunnen. Ik heb het gewoon echt thuis met mijn man erover. Ja? Ja, omdat ik dus weet dat als de Russen eenmaal in beweging zijn, daar kan echt heel veel narigheid van komen. En ik vind het gruwelijk wat er nu gebeurt. Met de troepenbewegingen van Poetin. En de manier waarop de westerse landen en de NATO stanteert op een heel andere toon dan tot nu toe. En met heel andere vooruitzichten voor hem dan. Waar wij ook echt anders naar kijken en luisteren dan nou, jij. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben ook niet iemand die hier al tientallen jaren verzet heeft gepleegd. Maar mijn moeder had zoiets van: ik moet hier blijven, ik moet componeren voor het Roemeense publiek. Anders verliezen ze mij. En als ik en al mijn collega's weggaan, verliezen ze ons. En dan is er weer nog minder kunst. En ik moet generaties nieuwe componisten en muzici opleiden. En ik moet ze gewoon bij de hand nemen. En ik moet zorgen dat ze gewoon niet geïndoctrineerd worden. En dat ze gewoon echt vrijdenkende, kritische mensen blijven. Ze was dol op haar studenten. Ze had echt een missie als opleider. En jij? Hoe voel jij je dan nu hier? Nou ja, ik hoop dat ik nooit in die situatie zou komen. Maar ik denk uiteindelijk dat ik toch voor mijn kinderen zou kiezen. Zou zeggen, ja prima, we doeken de boel op en we gaan weg. Ja. Ja, en dan ben ik maar ontworteld, maar dan weet ik dat mijn kinderen in vrijheid zijn. Dat heeft mijn moeder nooit voor mij kunnen opbrengen. En als ik haar één ding kwalijk heb genomen een hele tijd, was dat het. Maar het heeft natuurlijk nooit tot een verwijdering geleid. Maar het bleef mij bevreemden dat zij niet voor die vrijheid koos en voor de nabijheid van haar kind. En ben je erachter gekomen wat dat... Ja, het was haar onmogelijkheid om weg te gaan. Ze was zo verankerd in de Roemeense cultuur, in die traditie, in het huis. Maar ze was ook helemaal met jou. Ja. Het is toch ongelooflijk. Ja, maar ze was ook een heel erg optimistisch iemand. Ze was ongelooflijk optimistisch, ondanks alles. Ze was een heel felle criticus van het regime. Ze kon ook heel sombere beelden schetsen. En de werkelijkheid, nou ja, niet de beelden, maar de sombere werkelijkheid kon ze heel goed doorgronden. Maar je kind laten gaan, ze hè? Ze vertrouwde erop dat het goed zou komen. En ze had zoiets van, nou, ik laat mijn kind gaan en dan lig ik bij wijze van spreken 10 weken te slapen voor de deur van de paspoortpolitie, militie, hoe dat heette, om een document te krijgen om haar te gaan zien. En als het echt vreselijk is, nou, dan blijf ik misschien daar ook. En het is goed gekomen. Je ging dus en je beschrijft dat. Het is goed gekomen. Door de revolutie. Maar jullie zijn nooit verenigd. Nou, niet echt verenigd, maar na de revolutie kregen wij de echt ideale situatie. Dat mijn moeder veel meer kon reizen voor haar werk. Dus altijd als ze maar wilde. En ook af en toe hier kwam en een half jaar bij mij bleef. Met heel veel plezier. En dat bij mij componeerde en bij mij haar afspraken had. Toen ze eenmaal niet meer doseerde, had ze veel grotere bewegingsvrijheid. Nadat ze met pensioen ging, ja. En hadden jullie het hierover? Heb je ooit dit gesprek met haar gevoerd? Ja, zeker. Ja. En er was een totale emotionele blokkade en een groot verdriet bij haar. Dat ze dat ze Roemenië niet kon verlaten. Om tal van redenen. Een emotionele blokkade zit in zekere zin ook. Want er is je hebt het dan over... even kijken hoor, je beschrijft... wacht even, ik moet even het goede citaat erbij. Nee, ik begin eerst even met Pieter Waterdrinken, want die wil ik ook nog even benoemen. Goede vriend van je, collega-schrijver. werkzaam, woonachtig in Rusland. En hij zegt, ze is een fenomeen. Ze is pas op haar 19e naar Nederland gekomen. En dat ze dan in zulk prachtig Nederlands weet te schrijven, dat zo rijk is, met zulke mooie beelden. Ik ken eigenlijk alleen maar internationale voorbeelden van mensen die dat kunnen. Zoals Nabokov in het Engels. Oh, wat prachtig. Die wilde ik je nou van nog even meegeven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Waar heb je die gevoeligheid voor die taal? Dat je in staat bent om op deze manier Nederlands te schrijven? Nou ja, dat is toch iets dat bij mij hoort. En er zijn meer dingen. Ik heb in Roemenië goed leren schrijven in verschillende talen. Ik zat dus op een Duitse school. Ik schreef alles in het Duits. Daar kreeg ik ook heel veel Frans en Engels op een heel hoog niveau. En we moesten heel veel schrijven op school. We moesten gewoon echt wekelijks een essay schrijven. En voor verschillende vakken. En in verschillende talen. En het ging heel vaak over filosofische gedachten. Die moesten we uitwerken. Of we moesten gewoon verslagen schrijven over het eigen leven en vakanties. Maar dan werd echt een hoog niveau gevraagd. Of we moesten literatuur analyseren ook. En gedichtenanalyses. Kijk. En ze namen geen genoegen met een A4'tje of zoiets. Je moest met 10 bladzijden komen. En dat deed ik met heel veel plezier. En ik deed het ook voor anderen die dat niet wilden doen. Dus ik dacht, kom op, ik maak jou echt? Ja. Ik deed het ook voor een vriend die studeerde en die theaterwetenschappen studeerde en die daar helemaal niks van bakte. Dus ik schreef zijn toneelvergelijkingen en essays. Daar is de schrijver en columnist Nausicaa Marbé geboren. Dat weet ik niet, want misschien was ik in die tijd helemaal niet zo goed. Maar toen ik naar Nederland kwam en deze taal tot me nam, en ik vond Nederlands ook een prachtige taal met een heel eigen musicaliteit, toen heb ik me voorgenomen, je gaat het gewoon echt tot op de millimeter ga je het je eigen maken. Nou ja, dat is dus niet echt gelukt. Maar Schrijf het wel, Nausicaa, zou ik toch zeker zeggen. Ja, want het was voor mij een uitdaging om echt alles te kunnen doorgronden. En omdat ik misschien toch een overdreven analytische geest ben en alles wil uitleggen en bekijken en anders presenteren dan het misschien is, of gewoon echt nieuwe perspectieven aan een gevoel of aan een gebeurtenis of aan een gebaar. Wij zijn er heel blij mee. Dan ben je zo barok aan het schrijven. Ja. Ik heb trouwens die zin gevonden van je. Geen emigratie zonder emotionele boetedoening. Ja. Daar was ik net naar op zoek. Maar die emotionele boetedoening, daar vertel je eigenlijk niet zo heel veel over, hè, in je boek. Ik heb toch ook het idee dat je zelf... Nou ja, het boek eindigt met mijn komst naar Nederland. En met de zomer waarin mijn vader hier ook was en ik ook. En er sprake was... mijn ouders hadden afgesproken dat hij me... Nausicaa. Dat is iets voor mijn volgende boek. Dan krijgen we de emotionele... Want vanaf dat moment wachtte ik niet meer op het Westen. Toen was Westen... Het nieuwe normaal. En ontvingen de nieuwe emotie. Wat ga je op de tegel schrijven? Sorry dat ik het zo... Ja, omdat we het zo hadden over leven in waarheid. En ik heb dat van Václav Havel. Het is een van zijn lessen. En ik denk vrij naar hem, leef in waarheid. Leef in waarheid. Ja. Prachtig, dankjewel. Dank je ook. Zo dadelijk 5 dagen met Waldy van Genen en die verkeert in de Achterhoek met zijn bus te weten in Vorden. Een mooie avond. Dank mevrouw Marbé. Morgen is de Mangiare en maandag zijn wij er weer. NTR. Speciaal voor iedereen. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook? Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Nu bij Smulders Textiel. De grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar.